Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem pachoni. Вірус афрыканскай чумы свіней не з'яўляецца пагрозай для людзей, але пагражае жыццю свіней. Ужо 13 выпадак хваробы выяўлены ў падляскім ваяводстве. Анна Пятроўская, вітаю ў перадачы «Пад знакам пагоні». Сёння пагаворым пра вірус афрыканскай чумы свіней ў гарадоцкай гміне. Пачуем таксама пра літаратурныя зацікаўленні літаратуразнаўцы з гародні прафесара Ігара Жука. Але пачынаем ад культурніцкіх паведамленняў. У п'ятніцу ў палавіне 8 вечара ў Біндзюзе, што ў гміні Міхалова, пройдзе ў пленэры паказ фільму Андрэя Кудзіненкі «Гарт Рэбут». А ад 16 жніўня пачынаецца фестываль драўлянай архітэктуры «Дрэва і сакрум». У праграме фестывалю, між іншым, даклады, выстаўкі, канцэрты і экскурсіі па сцежках драўлянай архітэктурнай жамчужыны Падляшча. А зараз пераходзім да нашай першай тэмы. У гміні Гарадок у вёсцы Зялёнай быў выяўлены першы ў Польшчы выпадак афрыканскай чумы свіней у хатняй жывёлы. Пасля вірус знайшлі і ў вёсцы Юзефова, таксама ў гарадоцкай гміне. У сувязі з чарговымі выяўленымі выпадкамі хваробы заклікаем жыхароў і турыстаў падляскага ваяводства адмовіцца ад экскурсіяў у лес і збору грыбоў, галоўным чынам у гмінах Крынкіш, Удзялова, Гарадок і Міхалова, гаворыць ветэрынарны інспектар па справах аховы здароўя звяроў Катажына Арлукович-Стрынковска. Хадзі о то, щоб не розносіць на обувю, на убраннях, разам з рунем лешним, евентуальні виношеним з лесу, віруса тієї хвороби. Чи ограничить візити в леші, збірання грибів, спацери навіть, то є теж чинник ризика. На бутах дуже легко можемо перенести цей вірус. Апель є дуже засадний. Зовсім несвідоме завлечення помору африканського до господарства є дуже високо правдоподобне. І є то правдоподобне один з чинників, який відкриває тут значну роль на день дійшого розпространення цієї хвороби на території нашого воєводства. Людей скривдили. Людей покривдили. Моєму племяннику прощей приїхали, забрали 5 свиней по 150 кіло і сказали, що заплатить по 2 злоти за кіло, але невідомо, коли заплатить. А тим старим на що забрали? Навіть збадав ніхтарі, я не здоровий, хай сказали, люди, забійте, посолете, правда, будете їли. Та не забрали, і люди плачуть. А люди плачуть. Що вони роблять? 200 свиней, то не знає, скільки там коштує рольника. Ну. І що тепер? І 3 літ годувати рольник не може. Здають собі справу, що вони видумовують влади. Захворіє один, забили би, спалили би, конець. Тепер ще до лесу не можна ходити, коб того віруса грибники не перенесли. Чули про то є? Не чули, що до лісу не можна ходити, але взяли грибов, на щастя, нема. Але побили половину звірини цих диків, на що їх тільки розплодили. На що ти дичисти стільки розмножається? Людям шкоди робить, підступитися до лісу не можна. На вісках людей нема, і ті свиней немає. Це зовсім дурноство. У одного захворіли, забрали йому, вибили. На що усіх людей? І у лісу не можна йти. Ну. А що має спільне гриб? З хворобой. Некоторые з гэтого гриба живуть. Як тепер безработя так вели, от і у нас так само є. Ходять вони кожен день, збирають. Каб мелі за што пражыць, а тепер нема. Гэта не шкодліва для людзей. Як хвора, ну забралі яго, забілі. А ну. Што здаровыя, завальваць у землю. То сказаць бы гаспадару, это не шкодзіць. Мы збадалі, зарэж для сябе і еш. Хто ж хоча, нехай купіць. А не хоче, нехай задує. Для рольника ні трата, ні жаль. Горо, ну, бо захворіли. А чого? Ну, то тепер і так мало ходили, бо дощу не було. Але як дощ попадує, і сама, як тут була, то пішла би. Хіба ж не буду скупати грибов? За що ви здихачі? Поздихали, і все. До хорову тут ветеринарка завов, приїхали, тужень не один здихав. Маю запасі чоловіки, я діло нічого не запасі чоловіки. Хто ще сподівав тебе? Помур бенджа тут, мушу бути страти. Чимав, а то жодних свиняка нема. Пензлях хоче убили вже лес. Ніде я тут не ходжу, то так пише у картки, що там бульонник. На ноги зарази принесе. Та діти на носі вже випушає, візьму саме зараз якісь. Це озарення, ці припадки нині корисні для жихарів нашої гміни, і не тільки нашої гміни, бо то тичиться гміни Кринки, Шуділова і Міхалова. Войт гміни Гарадок, В'єслав Кулеша. Калі говорить про проблеми з вступом до лесу, є ще значення ці стрефи, стрефа так звана заповідчення, i strefa zagrożenia. I te strefy my mieli zadaczu oznaczyć ją. Tak samo i strefu zagrożenia. U strefy zapobieżenia to jeszcze na drogach pochlali takie maty z płynem dezynfekującym, który każdy, kto przejeżdża tej drogą, ma za zadaczu tak jakby zdezynfekować kolasa. Kali chodzić pra les, to można to obejść i pejść w les, a kali nachodzice, pojawiają się dziki w lesie i to, że czasami ma ten wirus dodatni wynik, to jest takie zagrożenie, że to miejsce, gdzie leżał taki dzik, daje możliwość zarażenia pierniście wirus. Na pewno ludzie chcieliby wejść do lesu swobodnie, chcieliby gadawać świnki, a kali te strefy zagrożenia i zapowietrzenia ograniczają możliwości, to jest niekorzystne. No, co prawda, dostanąć zapłatę za te świnki, które będą zutylizowane, ale to nie ta droga, z której by wynikało, że świnka będzie zabita dla siebie, czy tam będzie skonsumowana przez siemiu, to jest na pewno przyjemniejsze. Mamy jeden przypadek, dopiero drugi przypadek pomoru. Wynika, że ten wirus dosyć łatwo jest ranieści dziki palesi, które chodzą to, że mają swobodę. Kiedy chodzą po chryby, kiedy mają kontakt z tym miejscem, to jest jakieś tam ryzyko. Ludzie powinni zachować sobie raz jakiś czas o tej dyscyplinie, która będzie ograniczała im rozprzestrzeniający ten obszar, gdzie te świnki jest utylizowane. To jest najgorszy problem. Trzeba podejmować takie kroki. No, trzeba starać sobie raz jakiś czas. U Nowokolli, gdzie wyjawiony wypadek afrykańskiej czumy świniej, usie gospodary wymuszane stroga wykonywać usie weterynarne a patrabawanie. U wypadkach usypienia i utylizacji świniej predugledzana kompensacja dla gospodarów. Расскажи мне про дождь, расскажи, то в небе сбирая дожди, что шмадённой льют на мою голову, то в небе сбирая дожди. Покажи мне себе, покажи, не чакай, покуль час пробежит, слова молчки отдай и пытанье сдымай, не чакай, покуль час пробежит. Грешный ковалок неба, бачишь ты на вылет, что тебе завтра треба, что тебе я свое, раницей свежий подых, тире шаровый змрок, дай мне руку и пойдем, тихо за кроком крок, затримай на два чима руку. Каб не зведать от солнца покут, у выглядывания хмар, что обклали обшар, каб не зведать от солнца покут. И трывай, покуль сила, трывай, хай не глянется за небо край. Ты не стихне в лжи, за штуршок до мяжи, то и что нам никто не казал. Грешный ковалок неба, бачишь ты на вылет, что тебе завтра треба, солнечный перелет, раницей свежий подых, ти вечеровый змрок, дай мне руку и пойдем тихо за кроком крок. Грешный ковалок неба, бачишь ты на вылет, что тебе завтра треба, солнечный перелет, раницей свежий подых, ти вечеровый змрок, дай мне руку и пойдем тихо за кроком круг. Літаратура – гэта бездонная глыбіня пачуццяў, якая збянтэжвае, упрыгожвае і натхняе. Гаварыць пра літаратуру можна шмат, займацца навукова, апрацоўваць. З прафесарам Ігарам Жуком з кафедры беларускай літаратуры Гарадзінскага дзяржаўнага універсітэта гутарым пра ягоныя літаратурныя зацікаўленні. Я стаў тэарэтыкам. Спачатку я быў гісторыкам літаратуры, я займаўся актуальнай літаратурай, то есть літаратурай сучаснага перыяду. Тыя пісьменнікі, пра якіх я пісаў свае першыя работы, гэта Віктар Касько, Алесь Жук, Генрых Далідовіч, Васіль Гігевіч, яны ўжо склалі цэласнае пакаленне. Можна бачыць, што ў сучасным літаратурным працэсе нават большасць з іх і не знаходзіцца нішы. Я думаю, бяда тут заключалася ў тым, што, можа быць, гэта мне надо было ўзяць на сябе гэтую функцыю, ім не зашлося свайго крытыка, які б гэтае пакаленне рэпрэзентаваў бы, і яны пры гэтым бы станавіліся яшчэ больш абазнанымі для іншых людзей. Бо ясна, што крытык жа ж не паўплывае на ступень майстэрства. Гэта ёсць альбо няма. Тое пакаленне, якому збракавала вот такога яркага крытыка, як гэта было, скажам, з пакаленнем Быкава, дзе быў Адалеся Дамовіч. Ну, сучасныя там постмадэрністы нашы, дзе ў іх ёсць свае крытыкі, свае філосафы і свае эстэты, якія іх вядуць. Гэтаму пакаленню не пашанцавала ў гэтым сэнсе. Я недзе нават адчуваю сабе гэтую віну. Ну, гэта быў мінскі перыяд майго жыцця. Потым, як я пераехаў у Гродна, а мне здавалася, якая розніца, дзе займацца сучаснай літаратурай. Неяк так склалася, што паціхонечку мяне пацягнула ў галіну тэорыі літаратуры, як тэарэтык цяпер у большай ступені, то есть акадэмічны літаратуразнаўца. Літаратура для мяне ўся становіцца фактам зацікаўленняў, а ўжо такіх яркіх успышак, як бы я ўжо стараюся глядзець, як бы роўным такім матэрыяльным слоем глядацца. Ну, у мяне ёсць свае, дапусцім, любімыя і празаікі, і паэты. Заўсёды мяне б'юць дрыжыкі, калі я перапрачытаю для сябе, скажам, Анатолія Сыса. Такой глыбінна-касмічнай адзіноты і гэтак касмічна-глыбінна выражанай я не знаходжу ў нашай літаратуры. Сыс быў вельмі ўнутраны, глыбінны. Пры ўсіх ягонных складаных вонкавых варунках ён быў самотнікам і надзвычай глыбокі ў гэтай сваёй самоце. А з празаікаў для мяне цікавасць проза Андрэя Федарэнкі. З задавальненнем чытаю Міхася Андрасюка. Разрывковая такая для мяне літаратура, якая асвятляе нашу закамаркі гэтай зацемненай душы, гэтымі вечнымі клопатамі, турботамі. І, як вы думаеце, бесперспектыўнасць. Сярод такога маладога пакалення паэты, празаікі яшчэ пішуць па-беларуску? Якраз вот гэта самы вялікі парадокс. Адзін парадокс заключаўся, як мне здавалася, парадокс 90-х гадоў. Там было многа таленавітай моладзі, і ніхто не вырас у фігуру знакавую. Людзі, якія падавалі мноства надзей. Адам Глобус, дапустим, застаўся на сваім узроўні. Сяржук Сокалаў-Войш. Толькі вот самотнік Сыс шоў, шоў, шоў, проспускаў сваю крону. І мяне гэта трывожыла ў некай ступені. Звычайна так гісторыя паказвала, што ў пераломныя перыяды першы, хто адчувае і хто нараджае ў сабе геніальных людзей, гэта якраз літаратура, то есть духовная творчасць. І задаткі геніальных людзей былі, асабліва ў сферы эсэістыкі, ў сферы тэарэтычнай літаратуразнаўчага асэнсавання. У сваіх чорных, у сваіх быках, у сваіх мележаў не ўцягваліся і не дацягваліся. А цяпер як быццам бы няма гэтай свабоды і вольнасці, якая павінна была праз разняволіць дух чалавечы. Ну, там з'явілася мноства літаратараў, творцаў, якія вучацца жыццю ці размову, я б так бы сказаў. Іх эта мова яшчэ не ёсць роднай мовай, яны яе свядома роднай зрабілі, свядомы паварот да мовы і зрабіць яе роднай. Там штучнасць, канешне, літаратурная адчуваецца. Не тое маўленне літаратурнае, але іх столькі многа, і яны такія цікавыя, і такія бунтарныя, і хай растуць. Гаварыў прафесар Ігар Жук з кафедры беларускай літаратуры Гарадзінскага дзяржаўнага універсітэта. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра ў перадачы пад знакам пагоні ў 18:45 заглянем між іншым у гмінную бібліятэку ў гарадку. Да сустрэчы ў эфіры. Yeah. прийшла пора.